Yeah. small break. After the break. Thank you. I Zwarte hond krijgen we nu. Ik heb al niks aan de You guys excited? Yay! Yeah! Yay! A little bit more notes later, hold on. Thank you. Thank you. No, Oh, there's only three of us left. Thank you.

dat waren fucking bastards. Spectaculair zijn van de fucking bastards. En nou ja, dat was het voor dag 2 van de Radiation 2, de 8e dag van Noise Chamber. En nou ja, binnenkort gaan we weer door. Het zal morgen zijn, ergens misschien. Maar dat weten we nog niet precies. Dus blijf lekker luisteren en dan gaat hij op pad op toe. Er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.